Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza godzina naszego spotkania już za nami. Kolejna przed nami, bo do szóstej jesteśmy z Państwem. Elżbieta Rożycka i Radek Nałęcz. Czas powiedzieć dzień dobry tym, którzy dołączyli. 13 dzień sierpnia to wtorek, 226 dzień 2024 roku. 140 dni zostało nam do końca tego roku. A dzisiaj imieniny obchodzą Diana, Helena, Jan, Kasjan, Kasjana, Maksym, Radomiła i Sekundyn. Wszystkiego najlepszego od trójki. 5:15 to godzina, kiedy będzie miał miejsce wschód słońca, jeszcze tylko kwadrans. Słońce zajdzie dzisiaj o 20:06, a dzisiaj na termometrach maksymalnie od 20 stopni w rejonie Helu i 23 na Suwalszczyźnie do około 26 w centrum i 29 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie i wschodzie z kierunków północnych, na pozostałym obszarze z kierunków wschodnich. Takie zapowiedzi częstują nas tymi zapowiedziami synoptycy, a we wtorek zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie okresami umiarkowane i duże, a na krańcach północno-wschodnich miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Również na północy początkowo możliwa jest lokalna mgła, co może utrudniać życie tym, którzy właśnie o tej godzinie poruszają się samochodem. Proszę na siebie uważać. Teraz minuta po godzinie piątej. Czas na Lecha Janerkę, na Konstytucję. To pierwszy utwór po godzinie piątej. My mówimy dzień dobry, jesteśmy do Państwa dyspozycji. radosław.nalecz@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś się pragnąłby kontaktu, to proszę pisać. Lech Janerka teraz, a za chwilę Crystal Fighters.

stwierdził były prezydent w czasie tego wydarzenia. Elon Musk podkreślał we wpisach na platformie X, że to rozmowa, a nie wywiad. Chce pokazać, jak Donald Trump zachowuje się w czasie rozmowy. Nikt w trakcie wywiadu nie jest do końca sobą, napisał. Wydarzenie trwało ponad 2 godziny, a na żywo słuchało go ponad 1 milion osób i na stronie onet.pl można zapoznać się ze szczegółami tego wydarzenia. No i też przypominamy, że trwa Tour de Pologne 2024. Wystartowała 81. edycja tego legendarnego wyścigu. Wczoraj we Wrocławiu rozpoczęła się ta edycja. Belg Thibaut Nys z ekipy Lidl Trek wygrał w Karpaczu na Orlinku pierwszy etap cyklu i zdobył żółtą koszulkę lidera. Rafał Majka UAE Team Emirates zajął 9. miejsce. Dzisiaj kolejny dzień zmagań, a przypominamy, że Polskie Radio jest jedynym radiowym patronem medialnym 81. edycji Tour de Pologne, więc w ciągu dnia również relacje z poszczególnych etapów Państwo usłyszą. No to teraz Gaba Kulka. Wszystko jest tak proste. close behind. Zaczynamy kalendarium muzyczne, 17 minut po godzinie 5. Zaczynamy od informacji o kolejnej rocznicy urodzin Andrzeja Jaroszewskiego, czyli polskiego dziennikarza radiowego związanego z programem pierwszym Polskiego Radia. Jest to jeden z założycieli Sygnałów Dnia, również propagator jazzu i działacz Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, który urodził się 13 sierpnia w 1938 roku, a zmarł 9 lipca w 2003 roku w wieku 64 lat. W kalendarium również urodziny Tomasza Grochowalskiego, który też 13 sierpnia urodził się w 1968 roku. Gitarzysta w zespołach Kloster Keller, T-Love, a także elektryczne gitary od 1992 roku. 13 sierpnia w 1973 roku ukazał się debiutancki album zespołu Lynyrd Skynyrd zatytułowany tak po prostu Lynyrd Skynyrd. A w 1979 roku została wydana płyta Jennego Casha Silver. No i tak pomyślałem sobie, że w ramach naszego kalendarium właśnie niech zabrzmi Johnny Cash, Ring of Fire, jeden z tych najbardziej znanych utworów tego artysty. Love is a burning thing and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet.

club with no worries. Seems she wanted to get out in a hurry. We hung all night till we lost our friends. Till they caught us banging in the back of a Benz. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young. Girl, give me a chance. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young. Girl, give me a chance. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young. Girl, give me a chance. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young. Girl, give me a chance. Cypress Hill i Tim Armstrong, What's Your Number? Nigdy nie śpiewamy o czymś, czego nie doświadczyliśmy lub nie widzieliśmy na własne oczy. Jesteśmy bardzo autentycznym zespołem. No to jest jedna z tych licznych wypowiedzi muzyków z formacji Cypress Hill. No i debiutancka płyta, przypominamy, z takimi no bezkompromisowymi tekstami, również kontrowersyjnymi, no bo na tej płycie debiutanckiej znalazły się takie utwory jak Pigs, Latin Lingo, How I Could Just Kill a Man, Hand on the Pump, Tres Equis, czy Stoned is the Way of the Walk. No to też zapis takich osobistych przekonań poszczególnych członków tego zespołu. Zespołu, który nie odcina się również od tradycji rockowej. Led Zeppelin, Black Sabbath to są te zespoły, które muzyków inspirowały. Łączenie zarówno rapu, jak i rocka to jest to, co zespół ma w swoim DNA, formacja Cypress Hill. Kolejna data z kalendarium, 13 dzień sierpnia w 1996 roku ukazał się drugi studyjny album Alayah zatytułowany One in a Million, a w 1996 roku na świat wyszła płyta, pierwsza płyta formacji Eels zatytułowana Beautiful Freak. No to teraz Eels i Strawberries and Popcorn. Właśnie ten utwór będzie nam umilać czas w ramach audycji Coś mi świta w trójce, 27 minut po piątej. I don't miss getting bossed around. Now it's like you're always out of town. I can lay down my muddy shoes on the dining room floor if that's what I choose. All night with the TV on. Spent the whole day with the curtains drawn. Now I'm gonna eat some strawberries and popcorn for dinner, 'cause that suits me. Strawberries and popcorn. To me, understanding my fears and my dreams. Nobody here to pester me. Out of this house, if I wanna eat some strawberries and popcorn for dinner, well, it's up to me. Strawberries and popcorn. We'll be right back. 3 minuty po godzinie 5, coś mi świta w Trójce, coś mi świta w sieci. Wirtualna Polska dzisiaj w ramach serwisu ABC Zdrowie informuje o masowych kontrolach ZUS-u. Zamiast chorować, robią wesele albo wyjeżdżają na wczasy. ZUS ma sposób na nieuczciwych pracowników, którzy biorą L4, ale wcale nie chorują. Dzięki sztucznej inteligencji, proszę sobie wyobrazić, szybciej udaje się kontrolować zwolnienia lekarskie. Kwota wstrzymanych lub obniżonych zasiłków chorobowych sięga już niemal 120 milionów złotych. Rośnie liczba tych kontroli zwolnień lekarskich. Przypominamy, które dla wielu Polaków są świetną okazją, by pojechać na urlop, wyremontować mieszkanie, czy nawet zorganizować wesele. Popularną praktyką jest też druga praca. Wobec potężnej skali nieprawidłowości ZUS postanowił przyspieszyć prowadzone kontrole i od początku roku do końca czerwca przeprowadził ich już ponad 260 tysięcy. Wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, która pomaga kontrolerom szybciej przetwarzać dokumentację. Ponadto mogą działać bardziej efektywnie, a nie po omacku, i o tym na łamach Wirtualnej Polski można przeczytać. Teraz coś z lokalnej polityki. Interia wydarzenia, kłopoty koalicjanta, najnowszy sondaż poparcia. Polskie Stronnictwo Ludowe bez koalicji z Polską 2050 ludowcy nie mieliby szans na znalezienie się w Sejmie. Wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster. Badanie pokazało, że ludowcy idąc samodzielnie do wyborów parlamentarnych uzyskaliby zaledwie 1,67% głosów. To jest właśnie ten najnowszy sondaż, który można znaleźć w Interii, wydarzenia.interia.pl. No i jeszcze mamy informacje związane z pomysłami na weekend. Sekretne kąpieliska idealne na weekend, to z kolei Polskie Radio 24.pl. No, po tej informacji faktycznie już niekoniecznie będą takie sekretne i mogą zapełnić się turystami, ale cóż, co zrobić? Przed nami długi weekend z upałami. To doskonała okazja do odpoczynku nad wodą i letniego relaksu, aby ułatwić wybór idealnego miejsca na wypoczynek. Przygotowaliśmy dla Państwa listę atrakcyjnych, choć mniej popularnych kąpielisk w każdym województwie, więc wystarczy sobie zajrzeć na stronę polskieradio24.pl i tutaj z każdego województwa piękne miejsca, które można odwiedzić i złapać trochę odpoczynku, jeżeli takie są właśnie plany. Teraz za 24 minuty godzina 6, coś mi świta w Trójce i Baranowski naturalnie. Dziś biorę wolne, dzisiaj się

To teraz jeszcze o sporcie. Zimny prysznic przed sezonem. To ze strony sportowej Interi. FC Barcelona wróciła do grania w piłkę, choć wciąż nieoficjalnego. Duma Katalonii w ostatnim testowym meczu przed startem sezonu zmierzyła się ze Monaco w ramach Pucharu Gampera przed własnymi kibicami. To spotkanie miało pokazać, jaki jest stopień gotowości drużyny tworzonej przez Hansiego Flicka. Od początku zagrał Robert Lewandowski. Nie było to dobre spotkanie w wykonaniu wicemistrzów Hiszpanii. Francuska drużyna wygrała 3-0, co sprawia, że Barca pierwszy raz od 12 lat przegrała spotkanie o Puchar Gampera. No i w tym artykule szczegółowa analiza. Odsyłamy oczywiście na strony sportowe Interi. No to jeszcze coś ze świata gier. Polacy rzucają wyzwanie Stalkerowi 2. Zapowiedziano Czarnobylite 2, czyli postapokaliptyczną grę akcji z otwartym światem. Za tą produkcją będzie stało studio The Farm 51, które zapowiedziało właśnie swoją najnowszą grę, a produkcja będzie miała miejsce w 2025 roku i serwis gry online.pl w zakładce Newsroom o tym informuje. Za 18 minut 6. Dzieci. breeze. I love to make the difficult disappear if ease. Love like once I've read about or heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too long. I'm not scared of your lovely mouth. It's your voice gets in the way, saying ordinary things that float on air instead. I look down at your fingers, imagine them entwined, and mine, and then I look away, afraid that I might. Day go by like a gentle breeze. Love to make the difficult disappear with ease. Love like ones I've read about or heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too long. To make the difficult disappear with ease. Love like ones I've read about or heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too long. Właściwie do ostatniej nutki, Pretenders, A Love, to jest ten utwór, który jest jednym z ostatnich, jeżeli chodzi o Coś mi świta, wtorkowe wydanie. Jeszcze dwa pojawią się utwory, raz, dwa, trzy i Pink Floyd. Taki właśnie mamy układ i plan na najbliższe minuty do godziny szóstej, a o szóstej poranne zapraszamy do trójki. Tradycyjnie między szóstą a dziewiątą Robert Grzędowski pojawi się. No i dzisiaj w programie między innymi o osobach pochodzących z małych miasteczek. I od razu Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy, się przypomina. Dobrego dnia życzymy. Raz, dwa, trzy, zgodnie z obietnicą. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz. Do usłyszenia. Nadzieja to plan. On ziści się na... Zdarzy się, na pewno się zdarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Bo to jest czas, on zmienić ma nas. Czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak,